इल्जाम तो उन लोगों पर है जो मालदार होने के बावजूद तुमसे इजाजत मांगते हैं। वो इस बात पर खुश हैं कि वो पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो गए, और अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, इसलिए उन्हें हकीकत का पता नहीं है।